در ادامه برنامه رادیو البرز روز شنبه 4 اردیبهشت 1389 خورشیدی برابر با 24 آپریل 2010 میلادی، داستان انقلاب هست که قسمت دیگری از اون پخش خواهیم کرد. ستاره زرین آمودریا سرگذشت زرتشت رو برای شما پخش میکنیم به روایت علیرضا مهبودی. بخش کوتاهی از طنز هادی قرسندی رو برای شما پخش خواهم کرد و همچنین خبرهایی در رابطه با فرهنگ و هنر خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. ساعت 10:30 است. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم و ضمن این که دو گزارشی هم خواهیم داشت در رابطه با ایران. مدیر کل بهزیستی تهران میگوید و تاکید کرده است که برگزاری هر جشن با یا مراسمی در مهد کودکای ایران باید با نظارت کارشناس انجام شود. ناتو از کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در افغانستان خبر داد. آمریکا تغییر موضع چین و روسیه در مذاکرات مربوط به تشدید تحریم‌ها علیه ایران را پیشرفت می‌داند. امام جمعه امام جمعه موقت تهران میگوید زلزله را اهل دل میتوانند پیش بینی کنند. آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی از زیمبابوه عازم اوگاندا شد. ده ها نفر در انفجارهای روز گذشته در بغداد کشته شدند. طرفداران و مخالفان دولت در تایلند در بانکوک تظاهرات کردند. ایران با نظارت بیشتر بر روند غنی‌سازی اورانیوم در نطنز در اصول موافقت کرده است. نخست وزیر زیمبابوه میگوید سفر احمدی نژاد اهانت به مردم صلح‌دوست دو کشور است. وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان گفتگو میکنند. سه جوان آمریکایی زندانی در ایران میخواهند دست به اعتصاب غذا بزنند. ناتو با ورود بوسنی به برنامه آماده سازی برای ورود به این سازمان موافقت کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید از بین بردن باقی مانده سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در اروپا فعلا موضوعیت ندارد. احمدی نژاد و رابط مگابه گفتند که غرب غیر منصفانه ایران و زیمبابوه را هدف قرار داده است. نخست وزیر بلژیک از سمت خود استعفا داد. در تلاش برای جلوگیری از تحریم ایران، آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به وین پایتخت اتریش می رود. دولت آمریکا با تاکید دوباره بر لزوم آزادی فوری سه کوهنورد آمریکایی بازداشت شده در ایران از دولت جمهوری اسلامی خواسته به اعضای خانواده این سه شهروند آمریکایی برای سفر به ایران و ملاقات با آنها روادید بدهد. گزارشی داریم در رابطه با این سه کوهنورد آمریکایی از رادیو فردا که چند لحظه دیگر به آگاهی شما میرسونم. Consular visit day before yesterday for the first time in 4 months. You know, they were allowed to go in and see the kids for 40 minutes. کنسول سوئیس در تهران که نمایندگی منافع آمریکا را در ایران به عهده دارد، روز چهارشنبه این هفته موفق شد تا از فرزندان ما در زندان اوین بازدید کند. خب این خبر خوبی بود، ولی متاسفانه بخش دیگر این خبر این بود که فرزندان ما در زندان با مشکلات سلامتی روبرو شدند. نورا شورت مادر سارا گفت زندانی شدن آنها تأثیر سوء خود را بر سلامتی آنها گذاشته است و ما بسیار نگرانیم. نورا شورت افزود به عنوان مثال دخترم سارا یک بیماری زنانگی دارد که باید تحت مراقبت پزشکی دائمی باشد. مشکل دیگر او افسردگی است که در زندان پیدا شده و یک بیماری دیگر هم دارد که من در اینجا نمیتوانم آن را آشکار کنم. مادر یکی دیگر از سه کوهنورد بازداشت شده در ایران، خانم لورا فتال، در مورد پسرش جاش گفت گرچه تغییر مهمی در وضعیت جسمانی جاش در این مدت پیدا نشده، اما وی بدون تردید در زندان احساس انزوا می کند. ما از اینکه وی با شین همسلول شده سپاسگزاریم، اما انزوا از دنیای خارج و نبود تماس با دیگران و فقدان اطلاعات از وضعیت قانونیش او را سخت رنج می دهد. their lack of contact, lack of knowledge about their case. نوروفتال در بخش دیگری از سخنانش به رادیو فردا گفت: ما در اواسط ماه مارس و درست پیش از نوروز از طریق تماس‌های دیپلماتیک اخبار بسیار امیدوارکننده‌ای را دریافت کردیم که ویزای ما به زودی صادر خواهد شد تا ما برای دیدار فرزندانمان عازم ایران شویم. حتی به فرزندان ما هم اطلاع داده بودند که ما آماده سفر به ایران هستیم و به زودی به دیدار فرزندانمان خواهیم آمد. Through diplomatic channels over a month ago, mid-March, right before Nowruz, we had very, very خانم فتال گفت: اکنون ما می‌خواهیم که به این وعده وفا شود تا ما به دیدار فرزندانمان نائل شویم. سیندی هیکی، مادر شین باور گفت: به ما گفته شده است که فرزندانمان به فکر اعتصاب غذا افتادند و ما بدون تردید بسیار نگران هستیم، زیرا علاوه بر اینکه آنها از جهت سلامتی در شرایط مناسبی نیستند، حالا به فکر اعتصاب غذا هم افتادند که این بسیار خطرناک خواهد بود. I know is that we were told that they had talked about a hunger strike, and of course that's very concerning to us that خانم هیکی گفت: من می‌خواهم به پسرم شین این پیام را بدهم که ما در اینجا با استقامت و با پشتکار به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم تا بالاخره او را در وطن خودش ببینیم. خانم هیکی گفت: من از مقام‌های ایرانی استدعا می‌کنم که با نشان دادن شفقت و مهربانی فرزندان ما را آزاد کنند. I also would like to ask the Iranian authorities to please, please have some compassion and release these children. Let them come home. نورا شورت نیز خاطر نشان کرد: من از مقام‌های ایرانی می‌خواهم که مسئله فرزندان ما را از مسائل سیاسی میان ایران و آمریکا جدا نگه دارند و این فرزندان خوب و صادق ما را هر چه زودتر آزاد نمایند. خانم شورت افزود: من به مقام‌های ایرانی اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم که آنها تصمیم درستی را اتخاذ خواهند کرد. وی گفت: من باور دارم که آنها به قول خود وفا کرده و ویزای ما را صادر خواهند کرد. وی در ادامه افزود: من باور دارم که محمد جواد لاریجانی می داند که این سه نفر بیگناهند و باید هر چه زودتر به وطن خود بازگردند. مادران سکوهنورد آمریکایی به رادیو فردا گفتند که آقای شفیعی وکیل فرزندانشان در ایران است، ولی وی تا به حال و به رغم تلاش‌های بی‌دریغش نتوانسته است با فرزندان ما دیدار کند. زندانیان سیاسی و شماری از بازداشتگان رویدادهای اخیر در ایران در نامه خطاب به مراجع تقلید، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و افراد خانواده آنها پرداخته و قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به عدم استقلال از نهادهای امنیتی متهم کرده است. آقای حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی در آلمان، گفتگویی با رادیو فردا در این زمینه دارد که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. متاسفانه 100 سال پس از مشروطه مردم ما همچنان در پی ایجاد عدالت خانه باز به مراجع تقلید پناه میبرند. این همان داستانی است که شوربختانه در صدر مشروطه هم اتفاق افتاد. 100 سال تلاش برای برقراری آن یک کلمه‌ای که رمز رسیدن به دموکراسی است، همانطور که مستشار دولت در جزوه خود نوشته است، آن یک کلمه یعنی حکومت قانون، هرگز در مملکت ما عملی نشده و امروز شوربختانه به مراتب و در سطحی بسیار آشکار دستاندازی به قانون و رویه قضایی و استقلال قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. من هیچ دوره ایران شاید حتی در دوره قاجار این گونه دچار انحطاط اخلاقی و انسانی ندیدم. تمدن 3500 ساله ایرانی و 1400 ساله اسلامی و انسانیت و اخلاق است که در شکنجگاه ها و بازداشتگاه ها به مسلخ می رود. آنچنان پایه های اخلاق را در این مملکت نابود می کنند که امکان اینکه نسل های بعد این سیاهکاری ها را فراموش کنند و از آن بگذرند بسیار کم است. اینجا من خطاب به مراجع تقلید می گویم که وظیفه انسانی خودتون رو فراموش نکنید. شما مورد مراجعه مردم قرار گرفتید، مورد مراجعه کسانی که در زندان ها هستند قرار گرفتید. هر انسانی وظیفه دارد، شما که نام خودتان را مرجع گذاشته اید. این همه انسان شریف در زندان ها دارند شکنجه می شوند، اینها رو وادار به کارهایی می کنند که از انسانیت بسیار به دور است، اونها رو تهدید به تجاوز می کنند، در آزار جنسی و روحی به آنها در اغلب موارد وارد می شه. آیا وظیفه شما نیست اقدامی بکنید؟ من فکر می کنم که خانواده های زندانیان سیاسی و دیگر مردم فشار بیاورند به مراجع، در خانه بعضی ها که به این حکومت وابسته نیستند مانند آیت الله وحید خراسانی بروند و ازشان بخواهند که از دامادش بخواد که این اوضاع رو تحت کنترل بگیرند و با مقاومت مدنی به فرزندان خودشون در زندان ها کمک کنند. همه ما باید به همه نهادهای بین المللی فشار بیاوریم. این نامه بسیار تکان دهنده و بسیار متاثر کننده بود. من از موقعی که خواندم در حقیقت حال درستی ندارم. آقای شریعت مداری، با توجه به حملاتی که به دفاتر برخی از این آیات اعظم انجام شده، خود اینها تا چه اندازه قدرت دارند که تغییر رفتاری ایجاد کنند؟ ببینید، قدرت همه اینا وابستگی به مقاومتشون و رجوع به مردم هست. وقتی اینها اتحاد بین خودشون ندارن، رابطه خودشون رو با مردم سالهاست گسستن، در فساد این حکومت شرکت کردن، حتی آنهایی که امروز مقاومت میکنن در مواقع بسیار حساسی در سیاهکاری های این رژیم دخیل بودن، جز با یک اقدام قاطع خود را از این منجلاب نمیتوانند بیرون بکشند و به مردم بپیوندند. مردم حاضرند که از همه اعمال گذشته بگذرن و این را در مورد اغلب کسانی که در گذشته شریک بسیاری از سیاهکاری‌های رژیم بودند و امروز به صف مردم پیوستن نشان دادند. تا دیر نشده هم به خاطر آینده خودشان، هم به خاطر آینده باورهای مردم، اصول اخلاقی و هم به خاطر جان هزاران انسان که در زندان هستند، باید کاری بکنند و این کار یک وظیفه انسانی است. هر انسانی موظف است که در مقابل ظلم و سیاهکاری بایستد و نگذارد که جان مردم در زندان تباه بشه. به باور شما آقای شریعت مداری، آیا مسئولان مملکتی، سران کشور از این اتفاقات روباوری که در زندان‌ها اتفاق می‌افته آگاه هستند؟ مگر می شود از این همه کار خلاف آگاه نبود؟ فکر نمی کنم کسی در ایران باشد که از این اوضاع آگاه نباشه. لابلای درز درها، هوایی که استنشاق می کنند، همه جا آلوده به این نامردمی هاست، به این انحطاط اخلاقی است. من یقین دارم که آقای خامنه ای این اوضاع رو می دونه و اگر عامل و عامل این اوضاع هم نباشد، همکار سپاه و همرأی اونها و نیروهای امنیتی در ادامه این سیاهکاری هاست. اگر نیست چرا خودش رو تبرئه نمی کند؟ دارم خواب هستم انگار مهمونی برای تو شاد باشه بسیار، مثل فیلم کوتاه حیرت انگیزه خواب، نمیخوام بیدار بشم خورشید امروز و نتاب، سایه ای از یک رخت میلرزه رو دیوار، بانوی قصه من تعارف و کنار بذار، با تو من میرقصم رقص رقص در رویا، هرچی که تو دوست داری رقص رقص تا فردا، تو در آغوش من و تو بی اما، تو یه چشم به هم زدن رقص رقص تا فردا، نوازشت بوسه ای که صد میشه، دل هره از جلوی صورت تو رد میشه، امشبو تموم نکن بانوی قصه من، قصه دل چسبی دارم واقعا یا فرزن، نوازشت بوسه ای که صد میشه، دل هره از جلوی صورت تو رد میشه، امشبو تموم نکن بانوی قصه من، حس دل چسبی دارم واقعا یا فرزن، حس دل چسبی دارم خواب هستم انگار، مهمونی برای تو شاد باشه بسیار، مثل فیلم کوتاه حیرت انگیز خواب، نمیخوام بیدار بشم خورشید امروز و نتاب، سایه ای از یک رخت میلرزه رو دیوار، بانوی قصه من تعارف و کنار بذار، با تو من میرقصم رقص رقص در رویا، هرچی که تو دوست داری رقص رقص تا فردا، شده من تو بیام تو، تو یه چشم به هم زدن رقص رقص تا فردا، توجه شما را به طنز قسمتی از طنز هادی خرسندی جلب کنم. بله. به معمولا هم توی این اتاق کارشون یه مقدار روزنامه ایرانی و اینا برداشتم خوندم دیدم این سلاحایی که امروز آمریکا داره تو ایران دنبالش میگرده، اون روز اسرائیل راجبش حرف زده که جمهوری اسلامی موشک های ساخته که میتونه بیاد و اسرائیل رو بزنه. ای داده بیداد، خیلی ناراحت شدم اسرائیل رو بزنه. گفتم خب انشالله فقط همین شاران رو بزنه با دار دستش، خود اسرائیلی ها رو نزنه. ریس درش نوشته بود یک موشک هایی هم ساخته جمهوری اسلامی که میتونه بره اروپا رو بزنه. ای داده بیداد، چیکارش کنیم؟ حالا امیدواریم همین فقط این سوپرمارکت سر کوچه ما رو بزنه که جنس ها رو گرون میده. زیرش ریستر نوشته بود یه موشک هایی هم ساخته که میره آمریکا و کانادا رو میزنه. آقا ما رو میگی وحشت کردم که ما شانس نداریم که. حالا خوب همین امشب بیادم چه که من خوابیدم بسن امتحان دیگه. من پاشدم پرده رو کشیدم، پنجره رو کیپ کردم، اما مگه من دیگه خوابم میبود؟ همچنین دمدمه های صبح چشمم گرم شده بود یک دوستان تلفن زد که هادی جون پاشو چی شده؟ گفت ایران استرالیا رو زد. استرالیا رو زد؟ عجب، پس این خبر راست بود و همین موشک ها زد؟ گفت نه با خداداد عزیزی زد. گفتم آقا برم کن دیوانه. گفت تو احساسات ملیت نمی جنبه؟ گفت نه این موقعی صبح که مطلقا نمی جنبه. فکر دارم مگه احساسات ملی من تو دستبال خداداد عزیزی؟ گفت نمیدونی ایرانی ها در چه شور و حالی هستن. از یک لحظه غفلت دروازمان استرالیا دیگر خداداد عزیزی گویی تو دروازه استرالیا ملت ایران بار دیگر عظمت باستانی و شرافت نیاکانی و غرور همیشگی و نمیدونم شایستگی آبا و اجدادی خودش را باز یافت. گفتم یعنی این گله اگه تو دروازه نمیرفت همه اینا مالیده بود؟ این چه ملتیه که این غرور نیاکانی و باستانیش با یه توپ بالا پایین میشه؟ بعد این گفت چرا اینجوری بی تفاوته؟ گفتم بی تفاوت نیستم عزیز من، اصلا برام مهم نیست آقا زده تو گل که زده چه مسئله ای نیست. قویه میگی دروازه‌بان استرالیا حواسش پرت بوده زده. خب من چیکار کنم؟ گفت نمیدونی ایران باید کنه؟ ایران تو همین ایرانی که تو داری اینجوری میکنی اگر زن بخواد تو این مملکت ورزش کنه، اون زن اگر قهرمان وزن برداری دنیا هم باشه، تو المپیک تیراندازی هم بخواد شرکت کنه، تو رنگ تیراندازی هم باید این چاتو چاختش اینجوری بکره تا وقتی که تو مملکت با زن چنین رفتاری میشه. برای من مهم نیست که این نره خره زده تو دروازه. خداداد عزیزی علی دایی چادر نماز سرشون کنه اگه تونستن قدم از قدم ورداره من قبولش. گفت نه تو شانشو چی که تو نمیدونی علی دایی رو مسخره نکن. تو نمیدونی دایی برای ملت ایران چیه؟ گفتم ملتی که پدر نداره دایی میخواد چیکار؟ پدرم نمیخواد، ملت خودش باید پدر مادر خودش باشه. بعدم این چه ورزشی این فوتبال؟ من اصلا هم نمیفهمم، همش کلک و حقه بازیه. تو میگی این دروازه‌بان استرالیا حواسش پرت بوده، از یه لحظه قفلتش این استفاده کرد دروازه. این چه ورزشیه؟ این چه فوتبالیه؟ مگر ما نباید که فوتبال روح جوانمردی فتووت مروت انسانیت؟ مگه ما فرزندان تختی و پولوی های ولی نیستیم؟ اون چه فوتبال کلکیه؟ این ولی نگاه میکنه بعد این ولی میزنه. بعد این یکی میاد رو توپ میدوه رد میشه نمیزنه، اون وقت اون یکی میاد زرپی میزنه. این اگه ورزشکاری تو دروازه‌بان استرالیا حواسش پرته، ببین ببین دروازه‌بان استرالیا حواستو جمع کن، میخوام بزنم. اینه اگه حواسش پرت باشه که عمه منم با کنه گالشش میزنه میتونم. خب ما این ملت همینجوری گاهی دلمون به این چیزا خوشه، حواسمون نیست که چی به سرمون میاد، حواسمونی هست که چجوری همینجوری برای چند روزی دلمون رو خوش میکنیم، یه روز به نوبل، یه روز به خاتمی. یه واقعیت کجاست؟ واقعیت اینه. آه واقعیت. از دیگر توجه شما را به قسمت 20 داستان انقلاب ایران جلب میکنم که آخرین جرقه‌های انقلاب نام داره. تا چند لحظه دیگر. سال 1356 سال آغاز رویارویی شاه و مخالفان بود. روشنفکران، رهبران سیاسی و نیز روحانیون از راه تشکیل انجمنها و جمعیتها و ارسال نامه‌های سرگشاده دولت را به ادامه نقض قانون اساسی و حقوق بشر متهم می‌کردند. در پاییز همان سال درگذشت سید مصطفی خمینی فرصتی تازه پیش آورد. در بحبوحه این جریانات شاه دستور داد مقاله‌ای توهین‌آمیز علیه آیت الله خمینی بنویسند که در اطلاعات چاپ شد. احسان نراقی چگونگی ماجرا را 2-3 سال بعد در زندان از قول یک مسئول ساواک شنیده است. گفت پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترهیم معتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و مجالس ترهیم. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره میکرد. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگویند که درد و محنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر مثلا فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول سواک من میگفت، نصیری این مسئول برده بوده برای شاه، به شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی. برید یه مقاله تهیه بکنید. میرن رو دستگاه سواکی مقاله تهیه میکنه و هفته بعد مقاله برای شاه میبره و نصیری شاه میگه نه اینو تونترش بکنید. که بعدم وقتی که مقاله حاضر میشه میگه از طریق دربار بدید که همون دربار هویدا میفرسته برای وزیر اطلاعات که خودش هم گفته اونم میده به روزنامه اطلاعات و اطلاعات هم نمیخواد چاپ کنه و خلاصه آخه چاپ میکنن و اون جریانی که میدونید در قوم و رفتن تظاهرات کردن در روزنامه اطلاعات و طلاب و درگیری و خونریزی و اینا که بعد دیگه هم تو چله به چله ها ادامه داشت. این مقاله شنبه هفته دی ماه 1356 در روزنامه اطلاعات با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه به امضای مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ شد. در این مقاله صریحاً به آیت الله خمینی اهانت شده بود. این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر اصحان متوجه استعمار سیاه و سرخ و یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن و نو شده است. سرآغاز انقلاب شاه ملت در روز ششم بهمن ماه 2520 شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را با یک دیگر متحد ساخت که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای 15 و 16 خرداد ماه 2522 در تهران آشکار شد. مردی که سابقهش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود، در پی فرصت میگشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند. روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعی ننگین روز 15 خرداد شناخته شد. در تاریخ انقلاب ایران روز 15 خرداد به عنوان خاطره دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیون ها مسلمان ایرانی به خاطر خواهند آورد که چگونه دشمنان ایران هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر همدست می شوند حتی در لباس مقدس و محترم روحانی. وزیر اطلاعات وقت داریوش همایون بود. بسیاری او را در شمار نویسندگان این مقاله دانستند، اما خود او می گوید که در نوشتن آن دستی نداشته است. مقاله از وزارت دربار سرچش می گرفت. اون مطلب که شاه روایت اولی مقاله رو نپسندید و گفت باید تندتر بشه درست است. روایت دوم رو خیلی تندتر تهیه کردن. مطالبی که در مقاله اومده بارها از طرف خود شاه و بلندگوهای تبلیغاتی اون زمان ایران گفته شده. مطالب تازه‌ای نبود که خمینی وابسته استعمار است، ارتجاع سیاه است، مخالف اصلاحات ارضی است، مخالف اصلاحات به طور کلی است. از قدیم ایران صحنه قدرتنمایی کشورهای خارجی توسط عوامل مذهبی بوده. این مطالبی که همه جا گفته شده بود تازه نبود. هندی بودن خمینی فقط تازگی داشت که اونم باز حرف دروغی نبود. ریشه هندی داره. یکی دو تا مطلب شخصی مثل اینکه شعر میگفته قبلا و تخلصش هندی بوده و اینا فقط تو اون مقاله تازگی داشت. نه مقاله ارتباط به سواک نداشت. از دربار در دربار تهیه شد. خود شاه شخصا درش سهم داشت، تعیین کرد لحنش رو. کسی اصلا جرأت نمی‌کرد چنین چیزی در ایران بنویسه چاپ بکنه بدون دستور شاه، چون به هر حال به موجب قانون اساسی رهبران مذهبی موقعیتی دارن که هر کسی خودش اجازه نمیده. بعدم با اون موقعیت سیاسی ایران امکان نداشت کسی چنین کاری بکنه. لزوم اصلا کسی نمیدید تو به اصطلاح عوامانه کسی تو این خطا نبود. ولی بقیهش همونطور که میفرمایید مقاله به من داده شد، من فرستادمش، یعنی دادم به خبرنگار اطلاعات توی فرصت کنگره حزب رستاخیز هم بود و اونا هم ایراد کردن، اعتراض کردن که این مقاله ممکن است اصحاب زحمت خودشون بشه، نه اینکه اصحاب زحمت مملکت بشون. کسی اون موقع اصلا تصور نمی‌کرد که مقاله مملکت طوری بشه. ولی خب از نظر روزنامه خودشون نگران بودن و حق هم داشتن. چون گفتن در قوم اصحاب زحمت ما خواهند شد، چون اونا در جریان بودن، در قوم تماس روزانه داشتن با آنچه که میگذشت. قوم یه پارچه دست مذهبی ها افتاده بود، این افراطیون مذهبی، چاره ای نبود. گفته بودن باید چاپ بشه و باید چاپ میشد. دفعه اولی هم نبود که از اینجور مطالب در روزنامه ها فرستاده میشد، از دربار و چاپ میشد. درباره انگیزه چاپ این مقاله هم بسیار صحبت شد. احسان نراقی عقیده دارد که تصمیم از خود شاه بود. شاه حسابش این بود که با آمدن کارتر سر کار و فشارهایی که به اون می آورد از لحاظ آزادی و حقوق بشر و این مطالب، دو مرتبه مثل گذشته مثل سال 41 روحانیت رو به میدون بکشه به عنوان مخالف خودش، اینا رو به زور بیاره رو. و این سیاست شاه، هیچ یک از مقامات هم با این کار موافق نبودن. این آموزگار موافق بود، نه دیگران، نه به نظر من، نه حتی ساواک. این اراده خودش بود، این ناشیگری خودش بود، متوجه نبود که این بار فقط روحانیت نیست، این مخالفت ها حالت به اصطلاح التقاطی داشته، ولی یواش یواش نیروی شده از چپ و راست و مذهبی و ملی و چپگرا همه با هم مخلوط شدن و یه جامعه مخالفی برای او تشکیل شده. برای اینکه شاه متوجه نبود که این اشخاص هم به مخالفین پین پیوندن، و وقتی که تحریک کرد و به زور خواست با توهین به آقای خمینی خواست که روحانیت رو به میدون بکشه، روحانیت تنها نبود، زمین اجتماعی وسیع بود، مخالفت خودش باعث شد. حملات آیت الله خمینی به شخص شاه شدت یافته بود و سخنان آیت الله شنوندگان بیشتری داشت. اینا که میگن باید تو دهنی زد به این آدمی که قلب آزادی از مردم کرده، باید تو دهنی زد به این آدمی که سلطه دیگران را در ایران برقرار کرده و مردم را زیر سلطه اول قدرت ها قرار داده. این ها مرتجع هست، اما اونایی که مال مردم را دارن میخورن به زور و با فشار و طلب آزادی از همه کردن، نه اینا متمدن هستن و اینها دروازه باز آزادی. آیت الله در پاسخ به یکی از پیام‌های تسلیت مرگ فرزندش گفته بود: ما در طول 50 سال سلطنت غیرقانونی دودمان سیاه روی پهلوی که مستقیماً و به حسب اعترافات شاه فعلی مأمور اجانب بودند، مبتلا به مصائبی بوده ایم که مصائب دیگر در برابر آن کوچک جلوه می کند. ما شاهد کشتارها، چپاول‌ها و اختناق‌ها بوده ایم. داریوش همایون می گوید این گونه سخنان آیت الله بر شاه گران می آمد. مقاله پاسخی بود به حملاتی که خود خمینی و سخنگویان خمینی در قم گفتند در حمله به شاه. خمینی نوارهایی که فرستاد برای شاید نخستین بار شخص شاه رو مورد حملات خیلی بدی قرار داد، تندی قرار داد، نخستین بار بعد سالها منظورانه. و آیت الله روحانی در قم تا اونجا رفت که گفت شاه منزل است، اصلا گفت شاه برکنار، تمام شد دیگه، از شاه چیزی باقی نمونده. بعد از این مرگ پسر خمینی که نسبت دادن به ساواک که هیچ ربطی نداشت. بله، اون مقاله مسلماً پاسخی بود به حملات خمینی به شاه، و شاه کمتر چیزی رو پاسخ ناگفته میگذاشت. حتی توهین روزنامه درجه 3 اروپایی براش یک امر شخصی تلقی می شد و تمام دستگاه اطلاعاتی و خارجی کشور به کار می افتاد برای اینکه به اصطلاح جوابی بون بدن. حالا اون جواب سبب می شد که اصلا اون حمله بزرگتر بشه، اون بحث دیگری است. نه، شاه حقیقتا زخمی شد از این حملات، چون در اوج قدرت و محبوبیت خودش رو می دید و احساس می کرد که اگر زمان مبارزه‌ای هست همون وقت است. چون شاه اون وقت از یاد نبریم که می دونست که در حال مرگ است و تصور میکرد که باید کار رو یک سره بکنه از موضع قدرت. برخورد شاه با روحانیت شیعه، یعنی اون قسمتی از روحانیت شیعه که برای در دست گرفتن قدرت مبارزه میکرد، این بار اجتناب ناپذیر بود. این یک مسیری را هر دو طرف میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. فراموش هم نباید کرد که اون مقاله 5 روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود، خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. از شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده. به نظر دکتر علی امینی هم این خود شاه بود که اصرار داشت با روحانیون مستقیماً درگیر شود. این بقایی بود که کسی متوجه نمی کرد که آی صحیح نیست. همین کاغذ که دربار نشن به خمینی که واسه اون جنجال شد، اصرار خود شد. درجه زادی به خود من نهم کرد که مدتی باشا برد که بده این فوشا چیه کنه. خود این کار از نهی دربار زشته. حالا اون نمیدونم شاهنده مانده این کارو خیلی خوب خودتون مسئله سر قبول کنم، ولی وقتی تمام اینا رو به حساب شاه میذارن خب اون آدم مسئله متاثر میشه. میگه چی میشه؟ تو الهو نمیدونستن که این وزرا رو دخالت هم نیستن. پس بنابراین شاه دستور دیده بنویسن، واقعا دستور هم داده بودن که حتما باید بنویسن. اگر نشر مقاله اطلاعات پاسخ اجتناب ناپذیر شاه بود، پاسخ مخالفان هم اعتراض و تظاهرات بود و به گفته حاج محمد شانچی هر کس به دلیلی. البته یک عده افراد مذهبی که به آقای خمینی ارادت داشتند و تقلید آقای خمینی میکردن از جهت مذهبی و عقیدتی خیلی ناراحت شدن و یک عده به اصطلاح یک آتوی سیاسی دستشون آمده بود، آمدن گفتن که چرا شما توهین کردین به آیت الله خمینی و آیت الله خمینی مرجع شیعیان است و مرجع مسلمان و واقعا اون زمان بود. برای که یک روحانی بود که این روحانی تو صحنه آمده بود و به نفع مردم و برای مردم کار میکرد، همه طرفدارش بودن و همه دنبالش بودن و خیلی جنجال به پا شد. جنجالی که از این ماجرا به پا شد چندان وسعت یافت که در واقع نخستین انفجار انقلاب بود و به نظر بسیاری از جمله مهندس بازرگان خطای تاریخی شاه. اونم یک گافی بوده که اونا کردن و اگر این گاف رو نمی کردن شاید اون اندازه وحدت و پشتیبانی نمی شد. همیشه در دنیا هر پیروزی دو عامل داره دیگه، ناشی از دو وجهه، یکی جنبه مثبته، یه کاری است که شخص میکنه، یه کاری است که حریفش و دشمن میکنه ولی به نفع این تمام میشه. اونم از اون چیزا بوده. ولی خب اون نامه در عینی که مؤثر و مهم و برای پیروزی مفید بوده، اون اندازه نباید براش در مقایسه با سایر رویدادها و سایر اقدامات براش اهمیت قائل شد. روحانیت این مقاله را توهینی علیه خود تلقی کرد. آیت الله شریعت مداری که خواهان اصلاح رژیم و قانونی عمل کردن آن بود از دولت انتقاد کرد و گفت اگر کسی را متهم می کنید باید قانوناً به او اجازه دهید تا از خود دفاع کند. مقامات گفتن بیان و مردم عقایدشون را اظهار بکنن بگوین. گفتن بله اینا گفتید، ولی در عمل او هر چی دلش میخواد می نویسه و اینها اون چی میخوان نمی نویسن. یه وقتی بر خود ما اتفاق افتاد، 4-5 سال پیش یکی از روزنامه ها یه چیزی نوشته بود که حقیقت نداشت. بله البته روی یه غرض خاصی نوشته بود و وادارش کرده بودن یه چیزی نوشته بود. ما اونا تکذیب کردیم، فرستادیم و قبول نکردن، با اینکه مثلا شاید با ما مثل دیگران معامله نکنن ولی گفتن اجازه نداریم. مجبور شدیم که ما در خارج چاپ کردیم و به اطلاع مردم رسوندیم. گفتیم این کار را نکنیم، اون که نوشته بذار منم بنویسم، آخه این چیزی منم این حقیقت نداره، دروغ میگه، شاید یکی در حق دیگری نوشین دزدی کرده، اجازه بدیدیم بنویسد؟ نه من بابا من دزدی نکردم دیگه. اما او بنویسد این اجازه نداشته باشه، این باعث انفجار میشه. این یک روز صبر میکنه، دو روز صبر میکنه، پنج روز صبر میکنه. این وقتی که در جامعه سرایت کرد باعث انفجار جامعه میشه، نکنید این کار را. روز یک شنبه 18 بهمن در قم اعتراضاتی علیه مقاله اطلاعات صورت گرفت و به گفته علی اصغر حاسد جوادی درس مراجع تعطیل شد و تظاهرات به روز دوشنبه 19 بهمن کشیده شد که در آن عده‌ای کشته شدند. این مقاله اثرش در قم به صورت یک اعتراض شدید حوزه علمیه و مردم و علما و مدرسین در اومد و در نتیجه اینکه دکون بازارها رو بستند و البته چون قم همچنان مرکزیت حساس خودش نسبت به جریانات نگه داشته بود، اونجا زیر نظر مراقبت گارد بود و نیروهای ساواک و در واقع شهر به یک نوع دژ نظامی در این موقع در اومده بود و در نتیجه این بلوا و شلوغی و اعتراض شدیدی که در تمام شهر گرفت، حمله و اعتراض و درگیری و تیر و تیراندازی و دهی هم کشته شدند و در نتیجه دکون بازارها بستند و مردم و طلاب ریختند در منزل آقایان علما، مراجع آقای مرعشی، آقای گلپایگانی، آقای شریعت مداری. و آیت الله شریعت مداری رفتار مأموران انتظامی و اعمال خشونت شدید آنان را محکوم کرد. بدون قانون کسی را نمیشه باید کشت، بدون جهت خونی را نمیشه باید ریخت. اگر یک خون بدون جهت ریخته بشه در بی قانونی فرق نمی کند که تمام اهل شهر را قتل عام کنن یا یک نفر را بدون گناه بکشن. چون وقتی قانون از بین رفت هیچ کس به حیاتش یا اطمینان نداره. یک اشخاصی را صدمه هایی به اشخاصی زدن، کتک های بی خودی زدن، کتک های کشنده. یک سید اولاد پیغمبر نوه مرحوم آیت الله میلانی مرحوم میاد اگه دکان بکالی نشسته بودم، اطلاع از هیچ کجا نداشتم، میخواستم یه جنسی بخرم، در دکانم بسته بود، یک مرتبه ریختن تو دکان و بدون جهت حمله کردن بر من که بیچاره را الان بردن نشت تهران. مقصود این است که صحبت اینه، صحبت صحبت استعمار نیست. اینها استعمار نمیخواستن که مملکت ما استعماری باشه، ارتجا نمیخواستن. این تظاهر بدون محرک بوده، بدون اینکه کسی بگوید، این انفجار اون عقده ها بود که در این مدت زمان آمده و این وظیفه دستگاه بود که این عقده ها را بگشاید و نگذارد، اجازه ندهد که کسی ظلم بکنه، مظلوم حق نداشته باشه از خود دفاع کنه. ما اینو میگیم و اینها می توانستن که اینا به وجه احسن حل کنن این جمعیت را، اولا به دردشون برسن، اگر نرسیدن اقلا خوب اینها را به وسائلی متفرق کنن. ولی چه جهتی داشت، چه جهتی داشت این کار را کردن؟ چرا این کار را کردن؟ یک زنی که پسر جوانش پیر خوشه بود، بله به کسان ما گفته بود که من تا به حال گریه می کردم ولی بعد از این به پسرم دیگه گریه نمی کردم. فرستادم فلانی، فرستاد از ما احوال پوشی کرد. ما به دولت میگیم که ما نمیخواییم که در شهرها هرج مرج داخت بیفته و در این فاجعه از تمام شهرستانها بر ما تلفن کردن. گفتیم آیون خودتون میدونید، وظیفه را خودتون تشخیص بدید. با اینکه ما از اونها نخواستیم ولی بیشترشون تعطیل کردن، نماز را تعطیل کردن، دست را تعطیل کردن. چند تا از شهرستان ها تبریز و اصفهان و تهران و خود قم و شیراز و اهواز و اینها همه جا تعطیل کردن، آقایون علماشون و اجمعهم. حمله به راه پیمایان و تظاهر کنندگان قم هیجان و خشم عمومی را در سراسر کشور بالا برد و به گفته مهندس بازرگان اثر این حمله از مقاله اطلاعات هم بیشتر بود. اون مثلا حمله‌ای که در قم کردن و در خانه مراجع تقلید و کشتارها اثرش خیلی بیشتر از اون نامه بود که پشترش چهلوم گرفتن، هر چهلومی خودش شد تازه اول یه حرکت و زاینده یک پدیده نو که اون سلسله چهلوم ها بود، چهلا بود که همینطور هی انقلاب رو هم وسعت داد و هم عمق و قدرت و تأثیر داد. و به گفته علی اصغر حاجی‌سید جوادی به این ترتیب شهرها یکی پس از دیگری وارد صحنه مبارزه شدند. از اون موقع جریان پیوستن شهرها و نارضایتی ها به طور به اصطلاح سیستماتیک بود به یک دیگر در اثر این چهلوم ها که هر شهری پشت شهر دیگری این بسیج رو میکرد برای چهلوم آینده که وارد صحنه بشه و در نتیجه این که میشه گفتش که این مقاله در واقع یک قطره‌ای بود که به هر حال این کاسه لبریز رو سرازیر کرد به طرف انقلاب. الله صمد آقا، هم خوب ضرب زدی، هم خوب پیانو زدی، هم خوب رقصیدی. چه چلو کباب میخوریم؟ دیروز بود یا 10 روز پیش بود، اسم آدم همونو که تو شناسنامشه، همونو که پدر و مادرش بهش میدن، همونیه که باهاش بزرگ میشه. اسم؟ چرا این همه آزارم میدی؟ مگه من چه کردم؟ باور کنی دیگه چیزی ندارم که قبلا نگفته باشم. الان هفته هاست هر روز منو میارین اینجا، ساعت ها توی اتاق منتظرم میذارین با چشمای بسته، اصلا بازه اما جرأت نمی کنم این چشمبند لعنتی رو از روی چشم بردارم، چون نمیدونم کی در اون اتاق باز میشه و شما وارد میشین. برم زورو تو با من سخن که بی خود رانی دنیشه حج و کنایت چه می دهی تو عذابم، من آن رو ندانم، من این حروف نخوندم، من آن رو ندانم، من این حروف نخوندم. ای مدعی چجوری نگفت در کلامم، از قصد غم چه پرسی؟ من قصه تمامم، از قصه‌ام چه پرسی؟ من قصه تمامم. از چیز دل سیاهی من خود خطا نکرده، رسوای خواست آمم، من خود خطا نکرده، رسوای خواست آمم. پرستاری لیلای از هوش رفته را به درمانگاه زندان می رسانند. در درمانگاه دخترهای جوان دیگری هم هستند که لیلا را می شناسند. لیلا دعای شعر چه خوشتر، دعای لطفه بخوانی به جای شکر شکایت نما اگر بنمایی در این سراچه مهنم چه جای نقل سرانی در این سراچه مهنم چه جای نقل سرانی احتابی زمد سرا سرا آمد گفتم شبی محتابی زمد سرا سرا آمد گفتیم بنام شعابی شاید سرخ و سبز و عنابی گفتن این نباید سرخ و سبز و عنابی گفتن این نباید صمد روستایی که در لباس سربازی هم در آنجا به فعلگی و رفت و روب مشغول است لیلا را می‌بیند و به این دلیل که نامش لیلاست در صدد نجات او برمی‌آید. صمد که کارش جمع‌آوری لباس و ملافه‌های آلوده از اتاق‌هاست در فرصتی لیلا را لای ملافه‌ها پنهان می‌کند و از زندان به در می‌برد. چنان که افتد و دانی به وقت خوب شکفتن به فصل چهچه خانی مرا به دل حوثی بود هوای عشق کسی بود مرا به دل حوثی بود هوای عشق کسی روی از همه نهفتن جز توجه شما را به چند خبر فرهنگی جلب می‌کنم. خانه موسیقی ایران روز چهارشنبه اول اردیبهشت پس از پایان نوسازی ساختمانی در خیابان فاطمی تهران که اخیراً به طور کامل خریداری شد گشایش یافت. روبان قرمز بازگشایی خانه موسیقی ایران به دست جلیل شهناز نوازنده برجسته تار که با وجود ضعف ناشی از کهولت سن در مراسم حاضر شده بود بریده شد. این ساختمان که در خیابان فاطمی تهران است چند سالی است که در اختیار خانه موسیقی بوده، اما تا دیمای سال گذشته پول آن کامل پرداخت نشده است. در بخشی از این مراسم استاد محمدرضای شجریان رئیس شورای عالی خانه موسیقی هدیه‌ای از طرف خانه موسیقی و مرکز موسیقی صدا و سیما به جلیل شهناز تقدیم شده است. این مراسم با ستار نوازی بهداد بابایی و آواز حمیدرضا نوربخش پایان یافت. اما عطاالله جنکوک نوازنده ایرانی تار و ستار و پژوهشگر موسیقی محلی بختیاری که از روز جمعه گذشته به علت سکته و خونریزی مغزی به اغما رفته بود متاسفانه روز چهارشنبه گذشته اول اردیبهشت در تهران بدرود حیات گفت. عطا جنکوک در سال 1327 خورشیدی در شهر لار در استان فارس به دنیا آمد. حمیده خیرآبادی بازیگر سرشناس ایرانی مشهور به نادره دوشنبه 30 فروردین در تهران در 86 سالگی درگذشت. او در سال 1303 خورشیدی در رشت به دنیا آمد. از سال 1326 وارد دنیای تئاتر و از سال 1332 وارد دنیای سینما شد. خانم خیرآبادی در بیشتر فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی نقش مادر را بازی می‌کرد. نام فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایرانی در کتاب شعر شاعران ایران جهان که در یک همایش دولتی در ایران منتشر شده است وجود ندارد. دبیر همایش شاعران ایران جهان درباره دلیل حذف نام این شاعر معاصر که یکی از شاعران پرطرفدار و تحسین شده معاصر ایران است گفت: شعر ایران دارای شاعران برجسته است و ما بنا به نظر خود و شورای سیاستگذاری از میان شاعران بعد از دوران نیما 26 شاعر را انتخاب کردیم که به عنوان شاعران برتر این دوره در کتاب اول این نمایش معرفی کنیم که فروغ جزو این 26 نفر نبود است. اسماعیل خویی شاعر ایرانی میگوید فروغ فرخزاد در دوران زندگیش در دوره شاه سانسور نشد، اما بعد از مرگش در جمهوری اسلامی سانسور می شود. آقای اسماعیل خویی درباره دلیل این سانسور می گوید دیکتاتوری شاه یک دیکتاتوری سیاسی بود و به همین دلیل فقط هنگامی شعر را سانسور می کرد که سیاسی باشد، اما دیکتاتوری جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری تمامیت خواست. گوگل برای نخستین بار آمار مربوط به درخواست دولت‌های مختلف برای دریافت اطلاعات کاربران و سانسور محتویات جستجوگر این شرکت را منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده گوگل، برزیل، آمریکا و بریتانیا بیشترین درخواست را از گوگل برای دریافت مشخصات کاربران داشته است. انتشار این اطلاعات با راه اندازی ابزار جدید گوگل برای شفاف سازی در تعامل دولت‌ها با این شرکت همراه شده است. گوگل اطلاعات مربوط به درخواست‌های دولت چین را منتشر نکرده است، زیرا این آمار در این کشور اسرار دولتی تلقی می‌شود. توجه شما را به ستاره زرین آمودریا سرگذشت زرتشت به روایت آقای علیرضا میبودی جلب می‌کنم. قسمت چهارم. ستاره زرین 15 سالگی را پشت سر می گذارد. هرچه بر سن و سال او افسوده می شود، پچ پچا و حرفهای در گوشی در باری آینده او بیشتر می شود. دغدو از همان هنگام که زرتشت نوباوهی بیش نبود، دختر خورد سالی از فامیل خود را به عنوان همسر آینده او در نظر گرفت، همان گونه که رسم بیشتر مادران است. گاه حرفهای درگوشی به بحثهای جدی در خانواده تبدیل می شود و همه به ویژه دغدو به زرتشت رو می کنند ببینند خود او چه می گوید. زرتشت که از این حرفها سرخ و افروخته می شود، یا به لبخندی شرمگینانه بسنده می کند و از پاسخ وا می ماند، یا اینکه جسارت می کند و از آزادی انتخاب در زندگی زناشویی سخن می گوید. مادر، چگونه میتوان آینده و فرجام دختری را پیشا پیش رقم زد و برای او همسری برگزید؟ آنم دختری خردسال که هنوز آماده داوری درباره آتیه خیش نیست. دختر در دل به زرتشت حق میداد و اعتراض به او را عادلانه نمی بیند. دغدو چون این تشخیص می داد که بهترین راه این است که زرتشت خود جفت خیش را پیدا کند و رأساً طرح زندگی مشترکش را بریزد. دغدو تأکید می کند که زمان ازدواج برای زرتشت فرا رسیده و او باید در میان دختران فامیل همسر پارسایی برای خود برگزیند. راستش بسیاری از خانواده های فرزانه آمویهی و حتی خاندان های آبادی های دیگر که همه به مراتب فضل و دانایی ستاره زرین آگاهند، آرزو دارند با خانواده اسپندمان وصلت کنند و زرتشت را دامان ارجمند خود ببینند. با برای زرتشت زندگی زناشویی زیستن در زیر سقف راستی است. او زندگی زناشویی را پیمان جاودانی دو دل می داند که چمدان را بر می دارند و راهی سفر نیکی، خرمی و زندگانی مینویی می شوند. این دختر خانم که او را سرگرم سخن گفتن با ستاره زرین میبینید هواوی است. ساده و بی‌آلایش است. لباس پوشیدنش، سخن گفتنش و رفتارش حاکی از بی‌آلایشی ها و بی تکلفی های اوست. هنگامی که زرتشت اندیشه ها و یافته های فکری خود را با او در میان میگذارد، هواوی با دقت به حرف های نقض و پر جذبش گوش می سپارد. هواوی زیباست. رفتارش نشان می دهد که باطنی خرم و سرسبز دارد. زرتشت آراستگی های درون و برون او را، صورت و سیرتش را در دل تحسین می کند. نگاه هواوی نیز به زرتشت آمیزه ای از عشق و احترام است. خانم آمویهی اغلب وقتی از زرتشت جدا می شود تا مدت ها به واژه سخنان مجاب کننده او فکر می کند و به حرف های بدیش و به سخنان شورآفرینش در باره اساس و پایه هستی و به نیروی ایمانی که در بند اراده تزلزل ناپذیر او سراغ کرده است. پیداست هر دو در یک دیگر چشمنداز های تماشایی و صفات دوست داشتنی را یافتند که این گونه از سر مهر و هم فکر می کنند. هر کس به دیدگان هووی بنگرد و لوح نگاه لبریز از شرم و حیایش حدیث آرزومندی دختری را خواهد خواند که هم سفر آرمانی خیش را یافته است. دو مادر زرتشت وقتی پسر دلبند و هواوی نیک سرش را سرگرم گفتگوی با هم میبیند اطمینان حاصل میکند که زرتشت راه خیش را گزیده و انتخاب خود را کرده است. دو پیشاپیش هواوی را عروس خود میداند و غرفه ای از عمارت دل را به او میدهد. جشن ازدواج زرتشت و هواوی خانواده اسپندمان را غرق در شادی و مسرت می کند. چشمان دختر نگاه کنی، خوب نگاه کنی، جوشش زلال شوق. دختر عروسش را به انگامی که خطبه عقد خوانده می شود مشتاقانه سر تا پا برانداز می کند و در دل آفریدگار هستی را سپاس میگوید که دختری پارسا و فرزانه را نصیب پسرش زرتشت کرد. برادران زرتشت با لباس های آراسته گردا گرد عروس داماد ایستادن. زین را نگاه کنید، از همه بشاشتر به نظر می رسد. مباهیست، مباهیست از اینکه برادری با اندازه ها و قواره های فکری زرتشت دارد. مهربانی و احسان خارق العاده زرتشت هماره به او احساس امنیت داده است. زرتشت برای او حکم یک آموزگار راستین را دارد. دغدغه چشم از پسرش بر نمی گیرد که در رخت دامادی بی گناه تر از همیشه جلوه می کند. در میان حاضران افراد خانواده آراستی را نیز می توان دید. آراستی عموی زرتشت است و مدیوما فرزند او. در میان پسران فامیل هیچ کس به اندازه مدیوما به زرتشت نزدیک نیست. مدیو ماه یعنی کسی که در میانه ماه به دنیا آمده باشد. مدیو در انگلیسی میت، در آلمانی میته. مدیو ماه به جای احساس رقابت با پسر عموی خود یا احساس رنجش از برتری هایی که دوست و دشمن آن را گواهی میدهند نسبت به او ارادتی عمیق دارند، ارادتی آکنده از ستایش و تقدیس. به میان بچه های فامیل این تنها مدیو ماه بود که از همان نوجوانی جلوه های صفات و جلال روحی پسر عموی خود را دید که به اعجاب آمد. راستی او در ستاره زرین چه دیده بود؟ چه ویژگی هایی؟ چه رفتار معجزه آسایی که بعدها زودتر از هر کس دیگر به راستی ایمان او و به حجت پیام هایش جواهی داد و محضر پربارش را هرگز از دست ننهاد. کشاورزان و مزرعه دارانی که از راه‌های دور به جشن عروسی آمدند اغلب هدایایی با خود برای زوج جوان آوردند. در میان آنها افرادی هستند که ستاره زرین را از نزدیک می شناسند و او را همانند فرزند خود دوست می دارند. عروس و داماد در حالی که سرودهای شاد پسران و دختران جوان همانند نقل و نبات بر سر و رویشان میریزد، به سراغ تک تک آشنایان خوشحال خود که آراسته ترین لباس ها را پوشیدند میروند و با آنها دیده بوسی میکنند. پدر و مادر هواوی نیز اشک شوق از دیده میبارند و داماد خیشا در آغوش میفشارند و او را دعا میکنند. مادر جامی شهر را به دست عروس و داماد میدهد و میگوید شیرین کام باشید فرزندان دلبندم، دست ایزدان به همراهتان. جیخسرو کشاورز در کتاب مزدا خدا نیست بنیان آفرینش است بر این اصول تأکید میکند که زرتشت به اصالت فرد بشر باور داشت، به اندیشه و خرد آدمی باور داشت، به کارای اندیشه افراد باور داشت و به آزادی و برابری تمام افراد بشر باور داشت و باور داشت که خوشی و آرامش هر کس در گروه خوشی و آرامش دیگران است. زرتشت در جریان زندگی مشترک دریافت ها و باورهای خود را با همسر نازنینش در میان می گذارد و او به این سخنان نگوش که دل می دهد. زندگانی خانوادگی ستاره زرین با سخت کوشی ها و تلاش های مداوم همراه است، اما نیروی قناعت و خیشتنداری که در هر دو بعد وفور وجود دارد جایی برای گلایه و شکایت باقی نمی گذارد. زرتوش پیش از برآمدن آفتاب به کهسار می رود و تا پاسی از نیم روز در آنجا کار می کند. برخی روزها هواوی نیست به همسرش می پیوندد و او را یاری می دهد و پا به پایو در کهسار کار می کند. صدای گریه نوزاد مثل فراز و فرودها یک نغمه دلنشین و یک شکامی روح نواز در فضای خانه تنین انداز است. اولین کسی که شتابان از اتاق بیرون می آید تا خبر خوش را به زرتوش بدهد دغدغست. او با صدای بلند و با لحنی خرسند و سپاسگزار می گوید: زرتوش پسرم، مژدگانی که همسر دلبندم فرزندی سالم به دنیا آورد، قدمش مبارک. زرتوش رو به انوار آسمان می کند و زیر لب خدای یکتا را سپاس می گوید. اسم نوزاد پسر را با آرزوی آن که روزی خدمتگزار مردم شود مردم یار گذاشتند. ایست باستر. اردشیر انوشیروانی روان پزشک در مقاله‌ای با عنوان دگرگونی نام‌ها در زمان زرتشت به درستی می‌گوید آن نام‌ها که دغدغه و پوروشسب و هواوی و زرتشت برای فرزندان خود برمی‌گزینند یک نوع آوری اثرگذار در تاریخ اسم‌گذاری ایرانیان در نزدیک به 4000 سال پیش است. دکتر انوشیروانی می‌نویسد پیش از آن مردم نام‌هایی بر فرزندان خیش می‌گذارند که دارای مادی یا تملکشان را بر حیوانات یا ویژگی‌های ایزدان خیالی را بازتاب دهد. و گوه دارنده گاوهای خوب، زیناوند دارنده سلاح تمام، دهراس دارنده اسب تندرو، گرشاس دارنده اسب لاغر، چتفر اسب کسی که 4 اسب به گردونه خود دارد. زرتشت و هواوی فرزند نخست را ایست بسر نام نهادند مردم یار. پسر دوم را اوروتد نر به معنای مرد همدل و پشتیبان، یاور مرد. و پسر سوم را هوورچیترا به معنای خورشید چهر، پسری که خورشید وش است، رخی چون خورشید دارد. دختران اولی را فرنی نام گذاردند، یعنی دوستدار، دوست داشتنی. دومی را تریتی، یعنی پیشرو، پیش برنده. و سومی را پوروچیستا، پر از دانایی، پر از دانش. زندگانی مشترک زرتشت و هواوی و فرزندانشان در بستر عشق و ناملایمات و کار ادامه می‌یابد. زرتشت در گاتا می‌فرماید برای آبادی جهان باید کوشید، جهان را باید به درستی پرورانید، آن را به سوی روشنایی پیش برد. آوازی زرتشت اینک به دور افتاده ترین آبادی های آمودریا و سیر دریا رسیده است. هم از بینشوری سخن می گویند که بر نظام بیرحم چند خدایی قیام کرده و با تحوری باور نکردنی از یک خدای مهمان سخن می گوید. آزارها و مزاحمت ها هر روز فزونی می گیرد. حباوی از سرنوشت همسر و فرزندانش بیمناک است، اما نیروی ایمان او قلب وحشت زده اش را تسلی می دهد. او به سرانجام نیک رایی که همسرش برگزیده باور دارد. Thank you. دو مطلب پزشکی دارم که خدمتتون میخونم. رابطه کمخوابی و احتمال افسردگی. کمخوابی نه فقط با خستگی جسمی همراست، بلکه روحیه را هم تضعیف میکند. نتیجه یک پژوهش تازه به روی 16,000 نوجوان امریکایی حاکی است آن است که خواب کافی، آن هم در ساعات تاریک شبانه روز، مانع افسردگی میشود. کمخوابی نه تنها خستگی می آورد، بلکه می تواند منجر به افسردگی شود. واقعیت امر بر روانشناسان پوشیده نیست که یک پژوهش تازه محققان امریکایی با شرکت 16,000 داوطلب صورت گرفته این مطلب را تایید می کند. محققان دانشگاه کلمبیا در ایالت نیویورک ارتباط عادات خواب و مشکلات روحی مانند فکر خودکشی، افسردگی را میان نوجوانان شرکت کننده در این تحقیق بررسی کردند. والدین این جوانان نیز با پر کردن پرسشنامه‌های مختلفی این تحقیق را همراهی کردند. بررسی آمار این تحقیق حاکی از آن است که نوجوانانی که شبها زود به رخت خواب می روند به مراتب کمتر از سایرین در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند. در مقابل 20% از نوجوانانی که اجازه دارند دیرتر از ساعت 10 شب به رخت خواب روند، اغلب به خودکشی فکر می کنند. کمخوابی و فکر خودکشی. تیم پژوهشی دانشگاه کلمبیا در گزارش خود قید می‌کند که 54% والدین گفتند از فرزندانشان می‌خواهند در روزهای هفته ساعت 10 شب به رخت خواب بروند. 21% گفتند که ساعت 11 و 25% هم اعتراف کردند که نوجوانانشان اجازه دارند نیمه شب یا حتی دیرتر به رخت خواب بروند. از سوی دیگر اطلاعات جمع‌آوری شده در این تحقیق ارتباط روشنی را میان زمان خواب و افسردگی در میان نوجوانان نشان می‌دهد. پژوهشگران در گزارش نهایی خود ذکر کردند نوجوانانی که به گفته خودشان 500 یا کمتر در شب می‌خوابند، حدود 71% بیشتر از آنانی که 8 ساعت می‌خوابند در معرض خطر ابتلا به افسردگی هستند. این نوجوانان 48% بیشتر به فکر خودکشی می‌افتند. کاهش قدرت و تحلیل و بررسی. پژوهشگران دانشگاه کلمبیا تاکید می‌کنند که خواب ناکافی فاکتور مهمی است که ضریب خطر ابتلا به افسردگی را بالا می‌برد. پروسه‌های فیزیولوژیکی مختلفی ثابت می‌کند که کمخوابی موجب افسردگی می‌شود. خستگی جسمی و روحی توان فرد در مقابل استرس را کاهش می‌دهد و ارتباط او با اطرافیان بخصوص دوستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی است که قدرت تحلیل و بررسی فرد نیز کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر سوالات بسیاری وجود دارد که هنوز بی‌پاسخ هستند. مثلا اینکه احتمال نوجوانانی که از نظر روحی ثبات روحی بیشتری دارند آرامش شب را بیشتر از آنانی که افسرده هستند میپسندند. یعنی افراد افسرده کمتر میخوابند، نه اینکه آنانی که کمتر میخوابند افسرده هستند. نکته جالب توجه دیگر زمان متوسطی است که پژوهشگران دانشگاه کلمبیا برای خواب روزانه مناسب میدارند. این زمان 7 ساعت و 53 دقیقه آن هم خواب پیوسته است. این در حالی است که آکادمی پزشکی خواب آمریکا توصیه می‌کند که دست کم 9 ساعت در شبانه روز بخوابید. ماه اردیبهشت برای هموطنان بهایی ما ماه بسیار زیبایی است. با باورهای خود عید رضوان رو در همین ماه برگزار میکنند. ما هم به این هموطنان نازنینمون عید و تبریک میگیم و براشون روزگار بهتری آرزو میکنیم. اما عزیزان قرار نیستش که ما همه عاشق همدیگه باشیم، اما به وجود و باورهای همدیگر احترام میگذاریم. با این کار این احساس همبستگی و همبستگی که بین ما وجود دارد در این دیار دور رنگ قربت رو کمرنگ میکند. اگر مانند بودا نمیتوانیم برای صندلی کهنه و قدیمی ارزش قائل شویم، حداقل میتوانیم از کوچکترین رفتار انسانی احترام به همدیگر بهره بگیریم. برای هم سلامتی، موفقیت، پیروزی آرزو کنیم. بار دیگر من عیدو به هموطنان نازنینم عید رضوان رو تبریک میگم. تا فردا ساعت 8 شما را به خدای مهربان میسپارم. میگم که ایران ایرانی پایدار باشد. قشنگ من تو تعریف شب میلاد آوازی، تو خوش رنگی خوش آهنگی، تو دلبندی تو دلبازی، تو رگباری تو بارون بهاری باغ نارنجی، تو یاسی برق الماسی، حریمی گوشه دنجی، حریمی گوشه دنجی. شب میلاد مبارک باد که شب و عاشقانه عطر تو بوید، شب اول شب مخمل، شبی که برکشیدیم تا خود خورشید، تن ما پل به باغ گل، گلی که با ستاره یک نفس رقصید، به من نزدیک تر از پیرهن، کی جز تو عاشقان عشقو میفهمید. قشنگ من تو تعریف شب میلاد آوازی، تو خوش رنگی خوش آهنگی، تو دلبندی تو دلبازی، تو رگباری تو بارونی بهاری باغ نارنجی، تو یاسی برق الماسی، حریمی گوشه دنجی، حریمی گوشه دنجی. شبنم جنگل عزیزی، مثل ابریشم، مثل صندوقچه ململ، تو صبحی صاحب نوری، حریر شبنم جنگل عزیزی، مثل ابریشم، مثل صندوقچه ململ، در این بازار عاشق کش من از نفرت نمی ترسم، کنار بوسه‌های تو از این غربت نمی ترسم، تو شمع روشن من باش که از این ساده تر باشم، در این شب‌های بی‌روزن همیشه خوشخبر باشم، تو شمع روشن من باش که از این ساده تر باشم، در این شب‌های بی‌روزن همیشه خوشخبر باشم.